Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil ile nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal idâ kumte minel leyli tusalli farfa savdaki kalilen tufsi'u şeytan ve tuqzul ciran ve turdir rahman sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalı, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin, bil cümle ahirete irtihar eden müminatın, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımız, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ kumte minel leyli, karşısında bulunan sahabiye hitap ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ve tabii bizlere, onun vasıtasıyla bizlere buyuruyor ki geceleyin salli, namaz kılmak için kalktığında evvela abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kıl. Böylece namaz kılmak suretiyle ruhun neşelensin. Allah'ın feyzi bereketi üzerine yağsın. Bunun hafif olması daha iyidir. Kısa şekilde. Evet. Namaz niye kılıyoruz? İnsan uykusuna yatarken şeytan düğüm atarmış, namaz kılamasın, kalkamasın diye. O düğümleri çözmek için önce namaz kıl. Evet, abdest al, namaz kıl. Şeytanın düğümlerini çözmek için hikmeti bu. Ve Cenab-ı Hakk'ın feyzü bereketini celbetmek için namaz kılan insana Allah'ın feyzü bereketi yağıyor. Eğer vitri kılmadıysa ona bir ön hazırlık olmak üzere iki rekat bir namaz kıl. Çünkü bu vitir namazı Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz tabi, vaciptir ve kaza edilir. Onun için beş vakit namaz kaza edilir ama kaza ederken altı yaparız. Neden? Biri de vitir. Vitir kuvvetli, işte ona gitmeden evvel bir alıştırma, ısınma. Şimdi antrenmanda önce bir ısınma turları yaptırıyorlar. Sonra esas meseleye giriyorlar. Sanki onun gibi la teşbih böyle daha farz kılmadan evvel bizde namazlarda soruyor adam. Neden önce sünnet kılıyoruz? Evvela peygamberimiz öyle kılmış. Git kendine sor. Bilmiyoruz yani. Ama şöyle açıklayabiliriz. Farz Allah'ın emri. Esas olan borcumuz farz. Bunu tam yapabilmek için ısınma turları diyebiliriz. Yani sünnet kılarken bir ısınma, bir alıştırma yapıyoruz. Tam rayına oturduğumuz zaman da farzı, esas borcumuzu eda ediyoruz. İşte bu iki rekat gece namazı da sanki o vitir namazı kılmadıysak şayet, onu kılmak için bir an hazırlık olabilir. Cenab-ı Hakk'ın feyzi bereketinin üzerine yağması için ona ısınma turlarından olabilir. Vitir namazını gecenin son üçte birinde kılmak Hanefi mezhebine göre fazilettir, iyidir. Eğer kalkabilecekseniz, kalkabiliyorsanız yatsı namazından sonra değil, gecenin üçte birinde kılmak güzeldir. Hatta beş vakit namazın cemaatle kılmak gerekir. Hanbeli mezhebinde bu farzdır. Bizde sünnet-i Mekke'dedir Hanefilerde. Tahavi ile Kerhi Hazretleri de Hanefi imamlarından. Onlar da farzı kifayedir demişler. Camide cemaatle namaza devam etmenin. Şimdi eğer bir sebeple yoldaydın, şuradaydın, burada şu işin vardı, bu işin vardı. Camide cemaatle yatsı namazını kılamadıysan, yatsı namazını da gecenin son üçte birinde kılmak iyidir. Çünkü gecenin son üçte birinde Cenab-ı Hak her gece yeryüzüne nazar eder, rahmet nazarıyla bakar. Af dileyen yok mu, affedeyim. Bir dünyalık veya ahiretlik bir şey isteyen yok mu, istediğini vereyim diye nida eder diye müttefakun aleyh hadisler var. Bu açıdan eğer kılmadıysanız yatsıyı son üçte birinde kılın, güzel olur. Kıldıysanız bile vitri kalkabilecekseniz son üçte birinde, o zaman kılmak daha afdaldır. Tabii teheccüd namazında kılmak iki rekatı dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır. O açıdan onu söylüyor. İşte böyle geceliğin namaz kılmak için kalktığında, teheccüd kılmak için veya işte kılamadığın yatsıyı veya vitir namazını kılmak için kalktığında şimdi söyleyecek ne yapacağımızı. Bu geceliğin namaz kılmak arz ettiğimiz gibi bir hazırlık oluyor. Evet. Farza hazırlık. Farza hazırlık. Yani vitir namazına hazırlık. Evet. Biz Hanefilere göre vacip. İmam Şafii Hazretleri rahimeullah o sünnet diyor. Biz biliyorsunuz üst üste üç rekat kılarız. Onlar iki rekat kılıyorlar. Ayrıca bir rekat kılıyorlar vesaire. Bizim Hanefimize göre üç rekattır. Evet. Farfa savdake kalile. Geceleyin işte böyle namaz kılmaya kalktınız mı? Kalktın mı? Herkes uyumuş vaziyette. Ortalıkta çıt yok. Sessizlik içindeyken sen sesini birazcık yükselt. Yani yanındaki arkadaşın, evliysen hanımın duysun. Aynı odada talebeysen, arkadaşın varsa o duysun. Veya beraber ev tuttuysanız, kim varsa yanında, beraber aynı odada kalıyorsanız o duysun. Musahibuke, seni, sana arkadaşlık eden kimse duysun diye azıcık sesini çıkar. Veyahut da komşuların aynı kafadan senin gibi, onlar da böyle gece namazı kılmayı istiyor, seviyor. Problem yok. Ha, onlar da duysun diye, duysun da uyansın diye azıcık sesini yükselt diyor. Evet, bunu yapmışlar. Hazreti Ebu Bekir namaz kılmış, hiç sessiz, sedasız. Niye demiş, sesini çıkarmıyorsun Ebu Bekir? Demiş, ya Resulallah, arkadaşım rahatsız olmasın, yanındakiler rahatsız olmasın. Niyet önemli her işte. Ömer de sesi çıktığı kadar bayağı gürlüyormuş. Ömer, neye sesini çıkarıyorsun? Yatıp durmasınlar ya Resulallah, kalksınlar. Onlar da faydalansın diye, uyarmak için. İyi demiş, ona da demiş, ona da iyi. Bilal Habeşi Hazretleri de kalktığı rekatta bir sureyi bitiriyormuş, başka sureye geçiyormuş, başka sureye uzun uzun okuyor. Sen demiş, niye böyle yapıyorsun? Bir cennetin bir bahçesinden bir başkasını başkaya geçiyorum. Geziyorum ya Resulallah bahçelerde. Onun niyeti de böyle. Sen demiş, bundan sonra böyle yapma, bir bahçe yeter. Evet, böyle hadisler var efendim. Evet, burada da işte biraz sesin yükselt, komşun kalksın. Onun için mesela geceliğin kalktığında sen teheccüd namazı kılacaksın. Hanımını da kaldırırsan, namaz kılabilecek durumdaysa, hanımını da kaldırırsan iki ecir alırsın. Veyahut hanımın kalktı, bey uyuyor. Beyini güzel bir şekilde, kızdırmayacak şekilde uyandırırsa, o da namaz kılarsa, uyandıran iki ecir alır. Bir kendi kalktığı için ecir alır, bir de uyumakta olan adamı kaldırıp da namaz kılmasına vesile olduğu için. Burada da işte komşun duysun diye, bihaysu yesmev musahibuk evciranuk, arkadaşın veya komşun duysun da onlar da dua etsin, onlar da kazansın, namaz kılsın diye birazcık sesini yükselt. Tüfsi'u şeytan. Çünkü bu kalkıp şakır şakır abdest alıp namaz kılmak, Allah'ın divanına durmak şeytanı korkutur, kaçırır. Çünkü namaz zikirdir. Fatiha okuyoruz, Kur'an okuyoruz, Subhanallah çekiyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Bunlar hep zikirdir. Zikir de şeytanı kahreder, belini kırar. Onu korkutup kaçırsın diye. Komşuyu uyanmak, arkadaşını kaldırmanın yanında bu da var. Ve tu kızıl ciran, evet şimdi açıkça söyledi hadis-i şerifte, komşumu uyandırmak için, komşumu uyandırmak için, evet böyle yakın komşunu uyandırmak için azıcık sesini kaldır. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfundan onlar da kazansın niyetiyle. Ben de namaz kılıyorum diye kendini satmak için değil. Onlar da kazansın. Çünkü geceleyin son, gecenin son üçte birinde teheccüd namazı kılmanın iki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Resulullah Efendimiz'e farz idi. Bize sünnettir. Çok kıymetli bir sünnettir. Ve turdur Rahman, bu kalkıp iki rekat namaz kıldın mı, azıcık sesini kaldır, şeytanı kovarsın, komşunu uyandırırsın. Ve turdur Rahman, Allah-u Zülcelal Hazretlerini de razı edersin. Allah'ın feyzi, bereketi, affu, keremi senin tepene yağar. Herkes uyuyor tatlı uykusu. Mecbur değilsin. Mecbur olan beş vakit farz namaz. Ama bunu uykunu, tatlı uykunu bozar da kalkarsan Allah'ın lütfu, keremi, feyzi, ihsanı tepene yağar, evine nur yağar. Evine nur yağar, evin nurlanır, feyizli olur, bereketli olur. Onun için diyor ki Peygamberimiz, evlerinizi kabristana çevirmeyin. Beş vakit namazı camide, cemaatle kılın. Ama sünnetleri evde kılın. Teheccüd kılın. Duha kılın. Evabin kılın. Evinizdeki bereket yağsın. Bereket olan evde karı koca arasında muhabbet olur. Sevgi, huzur olur. Çocuklar arasında kavga, dövüş olmaz. Eviniz de bundan nasiplensin. Evinizi, kabristanda namaz kılınmaz. Mekruhtur namaz kılınmak kabirlere karşı. Onun için kabristana çevirmeyin diyor. Evinizde de namaz kılın. Farzı camide kılacağız. Ama sünnetleri, böyle gece namazlarını evde kılın. Eviniz nurlansın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Ebu Hureyre'den nakletmiş. İza kama hadukum min el-leyl felyeftetih bi salatihi bi rakatayn hafifetayn. Geceleyin kalktığınız zaman hafif iki rekatlık bir namaz kılın şeklinde nakletmişler. Varyantları var. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kana yawmul kıyame cema'a Allahu'l ulema. Kıyamet günü olduğunda Allah Zülcelal Hazretleri alimleri toplar. Evet. Alim ilminin gereğini yapmış. Alim ilminin gereğini yapmış, hayatını bilgisine uydurmuş. Evet. Fakale inni lem estevdi' hikmeti. Alimleri toplar mahşerde. Onları topladıktan sonra onlara buyurur ki ben hikmetimi, ilmimi, evet ilim, hikmetin bir anlamı ilim, doğruyu bulma, görüyü görme, kavrama kabiliyeti, hikmet. Biz bakıyoruz mesela, bu duvar işte bezden yapılmış, şu alan yağlı boya yapılmış, başka bir şey göremiyoruz. Ama bazen bir bakıyor, senin görmediğin şeyleri görüyor. Evet, perde arkasını görebilen, senin göremediğin alttaki anlamları çözebilen, hikmet sahibi insan. Evet, bu Allah'ın bir lütfudur. Allah kime hikmet verirse, yu'til hikmete men yeşâ, Allah dilediğine bu doğruyu kavrama, gerçeği görme, iyi doğrudan ayırma melekesini verir. Ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kesîrâ, kime de Allah hikmet vermişse, verilmişse hikmet, büyük hayır verilmiştir. Çünkü Yaptığını bile bile yapar, doğrusunu yapar, yanlıştan uzak kalır. Şimdi adam gece gündüz namaz kılıyor. Ama namazın farzlarını bilmiyor. Vaciplerini bilmiyor. Yatıyor yuvarlanıyor, yatıyor yuvarlanıyor. Diyorlar ki sana namaz kılmamışsın. Yok. Beş vakte beş daha kattım. Gece gündüz durmadan kıldım. Kılmışsın ama namazın 12 farzı var. Sende yok. Onlar yok. Hiç bunlara uymamışsın. Bilmiyordum. Bilmemek mazeret değil. Allah korusun. Kitaplara göre böyle. Allah büyüktür tabii de. Müminler emini boşa gidermez ama kitaplarda yazan bu. Namazın 12 farzı var. Bu 12 farzdan birisi yok, namaz yok. Birisi yok, namaz yok. Vacip yoksa tecdid-i seydi-i sevri tamir edilir. Ama farz yoksa seydi-i sevri de namazı tamamlamaz. Yeniden kılman lazım. İşte böyle bilmiyor adam, farz mı vacip mi? Cahil. İlim sahibi olunca bile bile gerekli olanları yapar, gereksiz olanları yapmaz. Tam 12'den vurur namaz kıldığı zaman. Şartlarına, vaciplerine, rükünlerine, sünnetlerine uygun kılar, düzgün kılar. İlim doğruyu yanlıştan ayırtır insana. Evet, bilenle bilmeyen hiçbir olur mu hiç? Hikmetin başlangıcı, sebebi. İşte böyle ilim sahibi ve ilminin gereğini yapmış, uymuş. Bir de var alim olmuş ama namaz yok, abdest yok. İlmi diyor ki ona, dünya peşinde koşma, dünya hırsına kapılma, dünyanın bugünü var yarını yok. Alim olmasına rağmen zengin olacağım habire diye ibadetlerini aksatmış, yanlış şeyler yapmış. Onlar değil, ilmiyle amil olanlar. Evet, alimleri toplar ve şöyle buyurur: ben size hikmetimi, ilmimi vermedim, fi kulubikim, kalbinize koymadım. Ve ene uridu en uazibeküm. Hem size alim yapayım, böyle güzel ilmiyle amil olacak güzel ilim sahibi yapayım, hem de size azap edeyim. Yok, istemedim, bunun için ilim vermedim. Size azap etmek için ilim vermedim ben. Şerefiniz artsın diye, rütbe derece kazanırsınız diye ilim verdim. Öyle söyler alimlere. Üdhulul cenne, cennete girin. Çünkü siz Allah'ın ahlakıyla, benim ahlakımla ahlaklandınız buyurur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlim sahibi Kur'an bilir. Kur'an'ın emredilen Kur'an ahlak Allah'ın ahlakıdır. Tahallaku bi ahlakillahi. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diye hadis-i şerif vardır. Bunu da bilen adam yapar. Bilmeyen adam ne bilsin, ne yapsın? Buna göre Kur'an'ın bütün hükümlerini bildiği için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini, sünnetlerini bildiği için Allah, çünkü Peygamberimizin ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Onları da yapar, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Ondan dolayı girin içeriye, girin içeriye, siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Melekler öyle söylerler, o hitaba mazhar olur. İlim bu kadar şereflidir, önemlidir, eğer ilmiyle amil olunursa. Amil olunmazsa aleyhine delil olur. Bildiğin halde neye yapmadın diye. Bildiğin halde neye yapmadın diye daha çok sorguya muhatap olur. İlim böyle şereflidir. Onun için namazın sayı olması, ibadetlerin geçerli sayı olması için, imanın korunması için akaid ilmini bilmek lazım. Namazın, orucun, zekatın geçerli olup olmaması için, abdestin, guslün, fıkıh bilmesi lazım insanı. Hepinizin mecburi olan kısmına ilmi hal denilir. Kimisi 54 farz diyor, kimisi 32 farz diyor. İşte bunları mutlaka bilmek lazım. Bunun dışında da farzlar çok, değil mi? Allah'ın hep emirlerini yapmak farzdır. Yasaklarından kaçınmak da farzdır. Kaçınmak da farzdır. Bunları tabii tefsir bilirsen öğreneceksin. Hiç olmazsa en zaruri olanları, ilmihal dediğimizi, herkesin bilmesi boynunun borcudur. Hatta bazı alimler mesela Allah'ın sıfatlarını sayamayan bir kızın nikahı geçersiz diyor. Bir oğlanın nikahı geçersiz diyor. Allah'a inanıyor. Say bakalım Allah'ın sıfatlarını, sayamıyor hiçbir şey. Ya Arapçasını saymak şart değil. Türkçesini say. Allah'ı sen nasıl biliyorsun? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Hiçbir şey söyleyemezse diyor bazı alimler, nikahını kıyamayız diyor. Müslüman sayamayız onu diyorlar kitaplarında. O kadar bu ilmi hal, zaruri bilgiler mutlaka herkes tarafından öğrenilmeli. En az asgari bir ilme her Müslümanın sahip olması lazım. Şimdi camiye geliyoruz, cemaate gidin dedik. Geçerli olması imama uyun, %100 namazınız geçerli. Son rekatta geliyor imama uyuyor. İmamla beraber selam verip çıkıp gidiyor. Adam hiçbir dini bilgisi yok. Halbuki 4 rekatlı öğlen namazında veya ikindi namazında son rekatında imamla kılan adam 3 rekatta borcu var, kılması lazım. İmam sol tarafına selam verdikten sonra kalkıp tamamlaması lazım. Adam hiçbir şey bilmiyor. Geliyor uyuyor, imam bana selam verip çıkıp gidiyor. Bu namaz kıldı mı? Kılmadı. Bilmeyen boşuna kürek çeker. Onun için en azından bunları bilmek lazım. Bir okumak lazım kitapları, okumaya zaman yoksa dinlemek lazım. Evet, dinlemek lazım, öğrenmek lazım. Hem bizim fert açısından böyle sorumluluk vardır. Bilenler de öğretmesi lazım, din kardeşidir. Yanındakine öğretmesi lazım. Öğrettiğini uygularsa çift sevap kazanır. Kaç kişi öğretirse o kadar sevap kazanır. 10 kişi 10 sevap kazanır. 100 kişi öğretti 100 sevap kazanır. Evet, bizim durumumuz bu kadar iyi. Ama bir ne kadar kötü. 100 kişiye yanlış söylediysen 100 kişinin hesabını da hoca verir. Evet, böyle güzel öğreneceksin, güzel öğreteceksin. Müminlere kardeşlik görevini yapacaksın. Öyle diyor. Bu saf konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeysini söyledikten sonra namaz, saf halde namaz, ilim konusunda da bu hadisi size duyurduk. Cenab-ı Hak böyle ilim sahibi olan ilmiyle amil Allah'ın sevdiği kullarından eylesin. Ebu Umame el-Bahili Vasilet İbnül Aska Hazretlerinden nakledilmiş. Buna dair çok hadis-i şerif var.